To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym już w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, ale nie wiadomo, kiedy komisja zacznie rozpatrywać ponad 1000 zgłoszonych poprawek. Jeszcze dziś Komisja Europejska zajmie się Polską, rozpatrzy 3 scenariusze. CBA zatrzymało kolejnych 11 osób w związku z obrotem fikcyjnymi fakturami VAT. Jeszcze nie wiadomo, kiedy Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się poprawkami zgłoszonymi w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, ale jak mówi jej szef Stanisław Piotrowicz z PiS-u, może się to stać jeszcze dziś. Do tego punktu w tej chwili jeszcze nie jesteśmy przygotowani. Legislatorzy muszą przygotować zestawienie poprawek tak, abyście Państwo mogli je otrzymać. Podczas drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Platforma Obywatelska i Nowoczesna zgłosiły ponad 1200 poprawek. Na rozpatrzenie czekają też te, które zaproponował prezydent Andrzej Duda. By były rozpatrzone, muszą być w wersji elektronicznej. Teraz inna, ale też budząca emocje sprawa, a w Sejmie cały czas jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy posłowie wracają do nocnej wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego? Tak, o emocjonalnym wystąpieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego mówi się dziś w Sejmie od rana nie tylko z mównicy. Posłowie opozycji krytykowali tę wypowiedź, ale nawet nie pytani, jak przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w rozmowie z dziennikarzami zaczynali od krytyki wobec Jarosława Kaczyńskiego. Haniebne są oklaski klubu PiS, to co wczoraj, ta postawa pani premier, która biła brawo na stojąco temu, co słyszała z ust Kaczyńskiego, to wszystko jest, pokazuje, że jesteśmy w jakimś katastrofalnym miejscu, jeśli chodzi nie tylko o emocje, ale także o poziom debaty publicznej. Ale i posłowie PiS nie unikają komentarzy na ten temat. Poseł Stanisław Piotrowicz powiedział, że to posłowie Platformy Obywatelskiej przez lata atakowali Jarosława Kaczyńskiego, a i wczoraj nie oszczędzali lidera PiS i, jak powiedział, to efekt prowokacji. Wczoraj uderzyli w najczulszą nutę. Trudno się dziwić, jeżeli człowiek nie wytrzymał. Ale chcę przytoczyć słowa jednego z publicystów. Może słowa wypowiedziane przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nie były eleganckie, ale dotykały, trafiały w sedno sprawy. Należy się spodziewać wniosków do Komisji Etyki Poselskiej, ale też wniosków do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Taki wniosek zamierza złożyć m.in. posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Przypomnijmy, prezes Kaczyński w nocy po wystąpieniu posła PO Borysa Budki, który chwalił prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako zwolennika państwa prawa, powiedział tu cytat: nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami. I kolejna sprawa. Sytuacji w Polsce przygląda się Bruksela. Eksperci i prawnicy w Komisji Europejskiej rozważają 3 scenariusze działań w sprawie naszego kraju. W związku z reformą sądownictwa dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Dziś komisarze na cotygodniowym posiedzeniu nie podejmą żadnych decyzji, ale mogą dyskutować wstępnie o planie działań. W zależności od rozwoju sytuacji w Polsce komisja ponownie ma zająć się tą sprawą albo w przyszłym tygodniu, na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami, albo już po przerwie, czyli 6 września. Wprawdzie komisja cały czas mówi, że ustawy jeszcze nie weszły w życie i nie są obowiązującym prawem, ale prawnicy i eksperci analizują je na podstawie dotychczasowych prac. Główne zastrzeżenia dotyczą skrócenia kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Urzędnicy, z którymi rozmawiało Polskie Radio, mówią, że prawnicy przygotowali następujące scenariusze działań w przyszłości. Pierwszy to wysłanie nowych rekomendacji w ramach prowadzonej procedury kontroli praworządności, by Polska wycofała się z niektórych zmian w sądownictwie. Drugi to zakwestionowanie niektórych zapisów i rozpoczęcie postępowania o naruszenie unijnego prawa. To postępowanie ma być prowadzone w przyspieszonym trybie i procedura może dość szybko zakończyć się pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Trzecia opcja, najostrzejsza, to wysłanie wniosku do unijnych krajów o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia praworządności. Do poparcia takiego wniosku potrzeba głosów 22 krajów z 27, bo Polska nie brałaby udziału w takim głosowaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dodajmy, że żaden z wariantów nie przewiduje sankcji w postaci obcięcia unijnych funduszy. 11 kolejnych osób zatrzymanych przez CBA w związku z fikcyjnymi fakturami VAT są podejrzane o udział w obrocie fakturami na wielomilionowe kwoty. W prowadzonym w tej sprawie śledztwie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało już wcześniej 32 osoby. Do zatrzymań doszło w Katowicach i Bielsku-Białej oraz w powiatach częstochowskim i chrzanowskim, informuje Piotr Kaczorek z CBA. Zacznie śledztwo, ustalono, że jeden z zatrzymanych przez CBA zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce, na Cyprze, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Te spółki wystawiały faktury dokumentujące pozorne transakcje gospodarcze, które z kolei służyły do wyłudzania dotacji unijnych, ale głównie do zaniżania zobowiązań podatkowych. Ustalenia śledczych wskazują, że dochodziło także do tak zwanego prania pieniędzy. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów. Wśród zatrzymanych i wcześniej jest m.in. Jan C., poseł na Sejm siódmej kadencji. Są też Artur J. i Krzysztof M., którym postawiono zarzuty dotyczące uszczubleń podatkowych na łączną kwotę około 60 milionów złotych oraz prania pieniędzy o wartości około 14 milionów złotych. Premier Beata Szydło w Budapeszcie na spotkaniu szefów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Spotkanie rozpoczęło się od rozmów premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier we własnym gronie. Później dołączył izraelski premier Benjamin Netanyahu. W czasie spotkania Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela mowa ma być m.in. o kwestiach bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Jest to drugie spotkanie premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej z przedstawicielami krajów Bliskiego Wschodu. Na początku lipca w Budapeszcie doszło do spotkania grupy z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisim. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Niemal wszędzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach wschodnich i południowych będzie przybywać chmur, na krańcach wschodnich pojawi się przelotny deszcz, a na południowych pojawią się burze. Od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na Mazowszu i 30 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jedno z najmłodszych państw Europy, ale zabytki, które można tam zobaczyć, pamiętają czasy Rzymian, Wenecjan i Habsburgów. Majestatyczne piękno Zatoki Kotorskiej zapiera decha, wspaniała śródziemnomorska kuchnia obfituje w owoce morza, oliwy i wina. Nic dziwnego, że jest to kraj coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Czarnogóry. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Łukasz Walewski. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy smartfon Huawei Y7 z obsługą dwóch kart SIM oraz systemem Android 7.0 za jedyne 949 zł. Złotych w obie strony z bagażem w cenie. Bilety w promocji tylko do 1 sierpnia. Szczegóły na lot.com. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Witam! Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu dzisiaj będzie grał? Spróbują odgadnąć Ernest Sozuń i Michał Morgański. No, mieszanka troszkę wybuchowa, powiem szczerze, ale z myszką. Strasznie trudne zadanie, aczkolwiek jest jeden utwór, który podpowiada mi, że to może być osoba bardzo, bardzo energetyczna. Chyba jednak już zaawansowana wiekowo, ale z dużą młodością w głowie. I albo jest to ktoś bardzo młody, kto się takimi rzeczami interesuje i wrażliwy jest na tego typu piosenki, albo wręcz przeciwnie. Ostatni utwór na tej liście to Wojskowa Orkiestra Denta w kompilacji hitów Daft Punk przed prezydentami Francji i prezydentem Stanów Zjednoczonych. I problem mam, powiem szczerze, bo tego zestawu nie potrafię dopasować do nikogo. Natomiast a propos tego zaawansowania w wieku, to wnioskuję po tych wcześniejszych utworach. No bo mamy Urszulę Sipińską, bo mamy, no właśnie, Alicję Majewską. No to jeśli jest to osoba młoda, to jest ona bardzo wrażliwa na muzykę. Raczej jest osobą trochę refleksyjną, taką, która potrafi zatrzymać się na chwilę w ciągu dnia i pomyśleć o tym, na przykład, jaki mamy piękny dziś dzień. Jest też Artur Andrus właśnie z Alicją Majewską, co powoduje, że jest to człowiek pracujący w Trójce no już troszkę i znający dobrze, może nawet to są przyjaciele. Wiola Myszkowska? No bo przecież nie Budek. Stawiam na Miśka Olszańskiego. No i pudło. Grada państwa dzisiaj Wiktor Legowicz. Dzień jestem, dobry. Jestem, witam. Rozpoczynamy od Karin Stanek i od autostopu. Jeździłeś autostopem w młodości? Nie jeździłem. A dlaczego akurat ta piosenka? To zaraz wyjaśnię. Pamiętasz, 3 lata temu śpiewałem tutaj przed mikrofonem. Tak jest. Złoty pierścionek. Mm-hmm. Złoty pierścionek, na szczęście. Tak jest. Dalej nie będę śpiewał, bo nie będę się kompromitował. No, troszkę zaśpiewałeś. Trochę zaśpiewałem. I to matka mnie, pamiętasz, opowiadałem o tym, że matka mnie uczyła tej piosenki. No ale nie nauczyła, dlatego że ja nie mam słuchu. Jakoś to przeszło. Natomiast w 1963 roku spędzałem wakacje pod Warszawą z takim swoim kolegą ze szkoły i nagle usłyszeliśmy z Opola Karin Stanek. To było pewnego rodzaju objawienie z historii, bo ty chyba jeszcze nie było ciebie na świecie. Jeszcze mnie nie było na świecie, rok później się urodziłem. No właśnie. Ale z historii wiesz, że to były te pierwsze występy... Big beatowe, prawda? Ją nazywano rock'n'rollówką, tak? No tak, to była rewolucja na rynku muzycznym niezwykła, no bo to zupełnie nowy rodzaj muzyki, nowy rodzaj wykonawców, jeśli chodzi o wygląd. Kompletnie. Nawet. Ja pamiętam, jak ten mój kolega, byliśmy wtedy po pierwszej klasie licealnej, on był oburzony. I mówi, jak coś takiego można w ogóle puszczać? Skrytykował strasznie. Natomiast mnie się to bardzo podobało. I sobie teraz z tej okazji przypomniałem i dlatego wybrałem tę piosenkę Autostop. To grajmy. Jedziemy autostopem. Jedziemy autostopem. W ten sposób możesz, bracie, przejechać Europę. Gdzie szosy biała nić, tam śmiało, bracie, wyjdź i nie martw się, co będzie potem. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł nas dziś ten wóz. Autostop, autostop, wsiadaj, bracie, dalej hop. Rusza wóz, będzie wiózł.

Eugeniusz Bodo, umówiłem się z nią na 9 z filmu Piętro Wyżej. Pan Wojciech pisze, że widzi w twoim wyborze głównie polskie piosenki i to go cieszy. A także dziękuję przy okazji za informatory ekonomiczne, bo dużo się nauczył przy okazji z nich. Dziękuję bardzo. Polskie piosenki też, no w zasadzie nie będzie coś zagranicznego. No troszkę będzie, tak, ale niewiele bardzo. Będą orkiestra, ale o tym potem. No i będzie francuska piosenka, którą też bardzo lubisz, ale przed 3 laty jak grałeś, to zagrałeś dużo tej francuskiej dużo muzyki. Dużo było tej francuskiej, dzisiaj będzie mniej. Mhm. A teraz chciałbym powiedzieć, że Urszula Sipińska była bardzo popularną piosenkarką na początku lat 70. Nie wiem, pamiętasz zapewne. No 70. i potem jak już miała taki okres muzyki kantrowy, na początku lat 80. wręcz, to też cała Polska śpiewała tam jej przeboje. Tak, a tu mi się z latem 70. skojarzyła piosenka Zapomniałam. Trochę to jest taka piosenka o miłości niespełnionej. Posłuchajmy. Chociaż jestem z wszystkich dziewcząt najwierniejszy. Zapomniałam, to był sam początek kariery Urszuli Sipińskiej, czyli rok 1971, kawałek czasu. Coś bardzo osobistego, wtedy byłem bardzo zakochany i ówczesna narzeczona śpiewała trochę i bardzo często właśnie śpiewała mi tę piosenkę. No to nie dziwię się wyboru. A propos historii, pan Marcin pisze, że od lat towarzysz nam w Trójce i pyta, jak trafiłeś na Myśliwiecką? Na trzecim roku studiów można było wybrać praktykę studencką właśnie na Myśliwieckiej. Ja kończyłem pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim i wybrałem redakcję dziecięcą, która miała tu siedzibę, tu się mieściła. I przez to poznałem ludzi z Trójki, no i tak zostałem do dzisiaj. To ładna wolta. Od dziecięcych programów do ekonomii. No tak. Tak można powiedzieć. Kolejne, teraz? Kolejne nagranie, tak. 2+1. 2+1. I znów tutaj taka osobista refleksja. Razem z żoną byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tym zespołem. I tak cały, bardzo często tak sobie myślę, jakby ten zespół śpiewał dziś. Gdyby Janusz Kruk nie umarł, gdyby Elżbieta się nie rozchorowała, prawda? Na pewno oni byli na topie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy podzielić to zdanie, Tomku. No to był jeden z niewielu zespołów polskich, który robił karierę gdzieś za żelazną kurtyną. Przecież wydawali regularnie płyty w RFN-ie wówczas. W RFN-ie, Republika Federacyjna. I byli, z tego co wiem, wtedy bardzo popularni tam nawet. Koncertowali sporo. I tak jak mówię, bardzo często tak myślę sobie, jak oni by stali dzisiaj w sensie popularności, jakie piosenki by śpiewali. No ja myślę, że Elżbieta Dmoch, sądząc po tym głosie, który miała przed laty, to pewnie by ciągle śpiewała pięknie. Myślę, że tak. To posłuchajmy, jak to było. Zacznie mi ich żal, no właśnie. To prawda. Mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Już mi niosą suknię z welonem, już cyganie czekają z muzyką. Koń do taktu zamiata ogonem, Mendelsonem stukają kopyta. Fałszywie odśpiewa. Złoty krążek mi wcisnął na rękę i powiozą mnie, idą do nieba. I powiozą mnie, idą do nieba. I powiozą mnie. Wszystkiego nie mogłam zasnąć, więc nie mógł mi się pan przyśnić dziś. I tak odchodzę bez pożegnania, jakby znienacka. pięknie odśpiewa. Dzień dobry. Dzwonię, żeby powiedzieć, że więcej zapraszajcie takich dawnych, od dawna współpracowników Trójki, bo dzisiejsza audycja to jest miód na serce z tymi młodszymi, ci, którzy mają takie młodsze pesele. Po pierwsze polskie piosenki, po drugie całkowicie się podpisuje pod gustem pana redaktora i myślę, że mnóstwo osób, 60 plus to robi, także pięknie dziękuję. 22,7 trójek lub ja tu gram opapolskiradio.pl. Pani Ania napisała lat 29, że też ty, wybór twój jest świetny jej zdaniem. A do tego pisze, że właściwie, chociaż kompletnie nie interesuje się ekonomią i gospodarczymi tematami, no to regularnie słucha informatorów i chyba się dzisiaj w tobie zakochała. Dziękuję bardzo. To teraz dobrze, będzie, to teraz będzie o mojej walce z narkotykami. Mhm. Oddział zamknięty, Andzia. Dlaczego Andzia? Mhm. Wiesz? No ja wiem dlaczego, ale powiedz sam. Dlatego, że pierwotnie to nie była Andzia, tylko Gandzia. Tak jest. A co to była Gandzia? No wszyscy wiemy. A na czym polegała walka? Że stwierdziłem, że nie będziemy popularyzować nazwy tego narkotyku, prawda? Mhm. I tej używki. Narkotyku, nie używki, narkotyku. Tak jest. I wtedy już nie pamiętam kto. Ktoś wpadł na pomysł, że zamienił Gandzię na Andzię. No to było pod twoim wpływem? To była moja robota. A no proszę, to tego nie wiedziałem. To się przyznaję. Wtedy byłem dyrektorem Trójki i ubodło mnie to. Ja mówię, dlaczego my jako Trójka mamy popularyzować narkotyk, prawda? Mhm. I stąd była moja prośba, żeby to jakoś zmienić. Zespół się oburzał, denerwował. Ale zmieniono na ten Andzie. No i Andzia, ja przez niejedną Andzię jest do dzisiaj śpiewana regularnie. Albo dla Andzi. Posłuchajmy. To prawda. Tak dokładnie. Andrzej, ja to był zespół Oddział Zamknięty. Pani Karolina dołącza się do podziękowań za piosenki, które dzisiaj wybrałeś. A w 2 plus 1 śpiewało o cyganach i o muzyce. I teraz będzie wątek cygański. To skąd przyznam taki? Się, że ja co roku oglądam festiwale. W Ciechocinku? W Ciechocinku. Piosenki cygańskiej. To tak od paru lat. Ale jeździsz tam regularnie, czy w telewizji nie, oglądasz? Nie, w telewizji oglądam. W Ciechocinku raz tylko byłem bardzo dawno temu. No to powinieneś się wybrać, bo tam jest pięknie przecież. Ale tam są zatężnie, ja się wtedy fatalnie czuję. Przytężnie? Tak, myślałem, że odwrotnie. Ciśnienie mi siada za bardzo. No, niestety. Nie, to ja przytężnie czuję się jak najbardziej przyjemnie, poza tym tam jest tak ładnie w tym mieście i sporo nie, zieleni, parków. Także jest gdzie spacerować. Basen ładny. Nie wiem, czy jeszcze jest. A basen akurat nie widziałem. A nie wiesz, że tam było, nie wiem, czy wiesz, że przez długie lata tam było radio jedna z pierwszych stacji radiowych, która grała wyłącznie disco polo, na przykład. Tak? Tak. Nie wiedziałem. Mam nadzieję, że już nie istnieje. To co, posłuchajmy może. To będzie nie Don Vassell, a jego syn, czyli Gianni. Thank you. chciałbym powiedzieć, że pan Wiktor Legowicz to mi się zawsze wydawał taki jakiś niedostępny, oskły, a to jest, przepraszam za wyrażenie, to jest ludzki chłop, fajny chłop. Dziękuję bardzo. Wiktor, z tego co pamiętam, zawsze miał bardzo duże poczucie humoru, także na temat własnej osoby. Mogę Państwu to zdradzić, prawda, że Wiktor kiedyś miał bardzo takie kręcone, bujne włosy i Fiolka Najdenowicz, która pracowała w Trójce, to było w latach 80. pod koniec, Fiolka, czyli słynna piosenkarka później, robiła sobie żarty z Wiktora, dyrektora wówczas, mówiąc: Wiktor myje włosy szamponem Barry Barry, czyli szamponem dla psów, dlatego takie kręcone. A Wiktor reagował, nie wyrzucił je z pracy nawet. Absolutnie. To teraz będą twoje ulubione orkiestry dęte. Tak, bo to jest moja ulubiona muzyka, dlatego że to słychać, to jest głośne. Dużo energii. Dużo energii. Ja odróżniam wtedy rytmy, zupełnie co innego. I taką propagatorką swego czasu orkiestr dętych stała się Halina Kunicka. Z tego co wiem, pani Kunicka nienawidzi tej piosenki. I błaga zawsze wszystkich, żeby nie puszczać jej, prawda, nie odtwarzać, bo no nie znosi tej piosenki, ale ona spopularyzowała orkiestrę dętej, przynajmniej fragmentu posłuchajmy. A posłuchamy całości, ten wielki, wielki przebój sprzed lat i kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej, jakby nie patrzeć. Się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, bo to było tak. Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było stronie. Dziadek z miejsca zmylił nogę, pojął czas rozpocząć dzieło. Stanął pod balkonem, puknął jej buzonem. No i tak to się zaczęło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Niby nic, a tak to się zaczęło, niby. Zwyczajne pa, pa, pa. Jest orkiestra dętych jakaś siła, bo znów było tak. Mama stała na balkonie, dołem tatuś defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było stronie. Babcio z miejsca zmylił nogę, poczuł jak go coś natchnęło. Stanął pod balkonem, puknął jej buzonem. Tak podjął dziadka dzieło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Niby nic, a tak to się zaczęło. Niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, lecz ich dzisiaj brak. Próżno bowiem na balkonie czekam, by ktoś defilował. Żebym go ujrzała, nieomal zemdlała, by mi nacierano skronie. Wiktor postanowił zadbać jednak o uszy pani Haliny Kunickiej i stwierdził: wyciszamy ten utwór, bo jak usłyszy w radiu, to będzie zła. Więc wyciszyliśmy. Zgadza troszkę się. Ale będą orkiestry dęte jeszcze inne zupełnie w tej chwili. Oj, będą. Będą Święto Narodowe Francji 14 lipca, czyli parę dni temu. I Wojskowa Orkiestra Francuska dęta w kompilacji hitów Daft Punk przed prezydentami Francji i Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy. Thank you. No fakt, że zabrzmiało to dość dziwnie dla moich koszy. Prawda. Powiedz mi, czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zostałeś dyrektorem Trójki? Zastępcą dyrektora zostałem w 82 roku, a dyrektorem w 83. Jak do tej pory byłem najdłuższym dyrektorem programu trzeciego do prawie 92 roku. Czyli byłeś dyrektorem, wicedyrektorem za czasów Andrzeja Truskiego. Tak. Wraz z nim tę nowoczesną, współczesną Trójkę rozkręcaliście troszkę. Tak, to prawda. Jak się dobierało ludzi wtedy, żeby zrobić program zupełnie inny od poprzednich? Zdolni, młodzi, zdolni, rzutcy, znający Trójkę trochę, przynajmniej. Mhm. I chcący pracować w fajnym zespole. Pozostaniemy teraz we Francji. Teraz będzie Zaz. Czyli jednak ta muzyka francuska dzisiaj powraca. Jak mówiliśmy, ale bardzo ją lubisz. Tak, wyjaśnijmy. Zaz to francuska piosenkarka, która tak naprawdę nazywa się Isabelle Geoffroy. 80. rocznik. Czyli młodziutka. No, 37 lat. No, ale no, wtedy już byłeś prawie dyrektorem, już byłeś wtedy. No, prawie. Dobrze. Posłuchajmy. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Dzień dobry panu, ja dzwonię z Bielska Białej z pozdrowieniami dla pana Wiktora Legowicza, którego słucham od początku, kiedy pojawił się w Trójce. Wszystkiego dobrego na dalsze lata i na dalsze super audycje. Dziękuję bardzo i właściwie powoli będziemy kończyli. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie, bo wspomniałeś, że pojawiłeś się w Trójce na praktykach studenckich. Czy potem przez długie lata sam byłeś wykładowcą i sam miałeś praktykantów? Czy wielu z nich zostawało w Trójce? No spora grupka,